Adanın burnunu duman bürüdü. Adanın burnunu duman bürüdü. Herkes sevdiğini aldı yürüdü. Herkes sevdiğini aldı yürüdü. Dizdar kızı der ki sözüm yürüsün. Dizdar kızı der ki sözüm yürüsün. Kardeş karışma Dudu'yu alırsan. 40 yıl barışma Dudu'yu alırsan. 40 yıl barışma. Evledinin önü lonca camisi. Evledinin önü lonca camisi. Loncaya bağlarlar ağa gemisi. Loncaya bağlarlar ağa gemisi. Küçüğü büyüğü Dudu Denisi. Küçüğü büyüğü Dudu Denisi. Kardeş karışma Dudu'yu alırsan. 40 yıl barışma Dudu'yu alırsan. 40 yıl barışma.